ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का विषय भौतिक समस्याओं और आध्यात्मिक समाधान। अभी आज का विषय नहीं है, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल में भी भौतिक स्थिति ही समस्या है और एक ही समाधान है आध्यात्मिक। भौतिक समस्याओं और आध्यात्मिक समाधान सामान्यतः ऐसी बात सुनने से हम सोचते हैं कि भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान होते हैं और इस समाधान से भौतिक समस्याएं आर नहीं होंगी और ऐसे हम भौतिक स्थिति में बिना किसी भी संकट क्लेश तकलीफ से हम आराम से सुख शांति में जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन ऐसे विचार ही समस्या का मूल है। इस आशा कि हम भौतिक स्थिति में सुखी हो सकते हैं, यही आशा मूर्खता है, यही आशा अज्ञान है, क्योंकि इस भौतिक हालत में सुख शांति नहीं होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमको इस ज्ञान दे रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ज्ञान का एक मुख्य लक्षण है, यही दर्शन करना है। ऐसे देखना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब दुख है, अनुदर्शनम अर्थात गुरु साधु और शास्त्र का विचार का सिद्धांत की सत्य वाणी के अनुसार समझना चाहिए कि जितने भी हम प्रयास करते हैं भौतिक स्थिति में सुखी होने संभावना नहीं होती। क्यों? अगर मैं एक नई मर्सिडीज बेंज का खरीद लूंगा तो मैं सुखी नहीं हूंगा। अगर मैं अमेरिका जाऊंगा हम सुखी नहीं होंगे। अगर मैं लॉटरी में जीतूंगा मैं सुखी नहीं हूंगा। नहीं, अनादि काल से सब बद्ध जीव का प्रयास सुखी होना होते हैं और अनादि काल से और अंतिम काल तक यही प्रयास चलेगा, लेकिन कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि इस भौतिक स्थिति का स्वभाव दुखमय दुखालयम। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत का मुख्य लक्षण है दुखमय। जन्म होते हैं, मृत्यु होते हैं और बीच में संघर्ष होते हैं, बीमारी होते हैं, बुढ़ापा होते हैं, ये सब दुख का कारण है। तो एक उदाहरण देते हैं, तो अगर मैं आपको एक प्रस्ताव करूंगा तो आपके लिए ही मैं भी व्यवस्था करूंगा कि आपको 1000 करोड़ रुपये दूंगे, तो आप क्या स्वीकार करेंगे? आप सुखी होंगे? 1000 करोड़ रुपये अभी दे दे, मेरे पास नहीं है, ये खाली है, काल्पनिक उदाहरण है। लेकिन एक शर्त है, तो आपको दूंगा और उसके बाद आपको शूट करूंगा, मारा दूंगा, आप स्वीकार करेंगे? जितने भी पैसा आप चाहते दे दूंगा, लेकिन उसके बाद तुमको डेड कर दूंगा। तो ऐसे होते हैं, तो जितना बड़ा किसी भी व्यक्ति होते हैं उसका मरण होते है। अगर अभी नहीं है तो एक दिन के बाद, एक साल के बाद, 10 साल के बाद, जितने बड़े होने के भी, तो क्या नाम वो अंबानी देवराज का नाम दिरंबर दिरुबर दिरुबर धीरूभाई अंबानी, तो इतना धनी, इतना बड़ा धनी थे, लेकिन इतना सा धन से नहीं बचे। तो अभी दो भाई झगड़ा करते हैं, तो धीरूभाई तो जीवन का अंतिम समय, क्यों पृथ्वी के सभी डॉक्टर बुला के मारन का हाथ से नहीं बचे, संभव होते हैं? तो किसी भी डॉक्टर को 1 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये, 1000 करोड़ रुपये देने से कोई मारन का हाथ से नहीं बचते। अपोलो हॉस्पिटल जाके भी ये सब, अपोलो हॉस्पिटल वे जानते, देखते हैं हर रोज बड़े बड़े लोग आते हैं और उनमें अर्धेक वहां से सीधे शमशान जाते हैं। और उस समय राम नाम सुनते हैं दूसरे लोग, तो पूरे जीवन में राम नाम असत्य है मानते, लेकिन जाने के बाद बहुत राम नाम सुनते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक समाधान है राम नाम सत्य है भावना शमशान जाने के पहले, तो राम नाम ही सत्य है, लेकिन तुम के लिए यमराज का दर्शन सत्य है और राम नाम कहना का अवसर बहुत बड़ी हो, तो यही समझना चाहिए। तो जितने भी हम प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में सुखी होना फिर भी संभव नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं कि आज का केवल भारत में नहीं पूरे दुनिया में बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन पर आकृष्ट होते हैं। तो इस विषय का एक कारण है कि आधुनिक भौतिक प्रगति से वो वंचित सुख वर्जन नहीं होते हैं, केवल चिंता वर्जन होते हैं, दुख क्लेश बहुत बहुत बढ़ते हैं। ऐसा है कि अमेरिका में सब खुशी है नहीं। अमेरिका में कम से कम अर्धेक व्यक्ति जीवन में साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेते हैं जीवन में, तो आधा लोग लेते हैं और आधा लोग जो नहीं लेते हैं तो एस्पिरिन एम्फेटामिन बारबिट्यूरेट्स तो वो सब लेते हैं। अगर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं तो डोंगी गुरु के पास जाते हैं, कृत्रिम मतलब नकली मेडिटेशन करने के लिए। तो बात यह है कि सब चिंतित है, चिंता न परिमयान सब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरिक लोग का एक मुख्य लक्षण है कि सदैव चिंतित रहते हैं। और आजकल ऐसा होता है हॉस्पिटल वाले लोग सब चिंतित होते हैं और ज्यादा लोग साइकोसोमैटिक होते हैं मतलब मन से मानसिक असंतोष से दैहिक बीमारी होती है या काल्पनिक बीमारी होती है। ऐसा बहुत लोग होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर तो पूरा टेस्ट करते हैं और बोलते हैं नो प्रॉब्लम, पर स्वास्थ्य बहुत अच्छी है और फिर भी पेशेंट बोलते हैं कि बहुत कमजोर हूं या सिर दर्द है, वो सब काल्पनिक। तो ऐसा है इस आधुनिक जमाने में सब लोग चिंतित। तो एक व्यक्ति तो किसी को भरोसा नहीं कर सकते, बाप बच्चे को भरोसा नहीं कर सकते, और बच्चे सोच रहे कि वो बाप कब मर जाएगा उसको फैसला लाने में उसका वो बहुत बुरा हो गया है तो उसको मार देना चाहिए, और बच्चे भी बाप को भरोसा नहीं कर सकते, पति पत्नी को पत्नी पति को कोई चीजों को विश्वास नहीं कर सकते। और आज का जमाने में समाज में सहयोगिता इतना ज्यादा नहीं होती, प्रतियोगिता प्रतिद्वंदित कॉम्पेटिटिव गेट अहेड बी अ सक्सेस। बी अ सक्सेस मीन्स खुद को बड़ा बनाना और दूसरों को स्मैश करना, और ऐसे ही करियर एडवांसमेंट होते। करियर एडवांसमेंट का मतलब कुछ पॉलिटिक्स करो, बॉस को खुश करो और दूसरों के बारे में कुछ खराबी बताओ, और ऐसे पॉलिटिक्स करने में किसी ना किसी प्रकार से खुद को बड़ा बनाना। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, सब खुद के लिए है, सब खुद का स्वार्थ देखते हैं, कॉम्पेटिटिव एज। तो ऐसे युग में वास्तविक मित्रता नहीं होती, दोस्ती होते कैसे? अगर वो व्यक्ति से कुछ फायदा मिल सकते तो उससे दोस्त का दोस्ती जैसे व्यवहार करते, लेकिन अगर उससे कुछ भी नहीं मिल सकते तो उसको खचरा जैसे व्यवहार करते। तो ये आधुनिक रूप है। खुद एक व्यक्ति से दूसरे कुछ प्रेम प्रीति नहीं होती, सब जंगली पशु जैसे। इसलिए आधुनिक नागरों कंक्रीट जंगल बोलते, कंक्रीट जंगल और असली जंगल से यही क्या फर्क है? फर्क है कि पहाड़ का जंगल से वो कंक्रीट जंगल और बहुत भयानक है, और विपद पशु जो कंक्रीट जंगल में रहते हैं तो जंगली चतुर्पद पशु से और बहुत भयानक है। तो ऐसे इस आधुनिक युग में कोई संतुष्ट नहीं है, सब सदैव चिंतित रहते हैं, और इसलिए यही एक कारण है कि आज कल लोग जो कम से कम थोड़ा सा पुण्यशाली है, आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, क्योंकि सब प्रकार का भौतिक प्रयास करने के बाद जब सब निष्फल होते हैं, जब सब सुख प्राप्त करने का प्रयास का फल कभी दुख होते हैं, तो और क्या विकल्प रास्ते हैं और क्या करना है? तो सुसाइड करना वो एक संभावना है। तो कोई आशा नहीं है, सब कुछ प्रयास किए और सब कुछ निष्फल हो गया, गला खत्म या अपार्टमेंट का छत से जंप कर या पॉइजन पीना। तो पाश्चात्य देशों में ऐसी पुस्तक मिलते हैं तो आसानी से सुसाइड करना कैसे? तो योर चॉइस, तो चाहे भी पॉइजन पीना, चाहे भी गैस, बहुत प्रकार से है। तो कमरा के सब खिड़की दरवाजा बंद करना, तो गैस चालू करना और ऐसे मार्जन, तो हम अनुमोदन नहीं करते हैं। सुसाइड मत करो, कम अलाइव, जिंदा हो, लेकिन कैसे? लाइफ क्या है, जीवन क्या है? जीवन में इतने सतर्क नहीं होते हैं तो वास्तविक जीवन क्या है? तो पूरा उग जाने के बाद पुण्यशाली लोग सुसाइड नहीं करते हैं तो आध्यात्मिक दिशा में अनुसंधान करते हैं ही भगवान जी ने। अगर भगवान हो तो कैसे मुझको इस दुखमय स्थिति से उद्धार कर सकते? लेकिन क्या है, बहुत से लोग जो साधु गुरु प्रीस्ट इत्यादि के पास जाते हैं और ज्यादा उठ जाते हैं, क्योंकि इस आधुनिक युग में साधु का देश में बहुत ढोंगी है। तो भगवान, भगवान ईश्वर इत्यादि बोलते हैं लेकिन वास्तव में भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और सब कुछ होते से बोलते भगवान की भक्ति करो। वो भक्ति कौन है? मैं। अभी वृंदावन गोवर्धन से आता हूं तो इस बार वृंदावन में सुना कि एक प्रसिद्ध स्वामी वृंदावन गए हैं और उसके लिए एक विशाल प्रवचन की व्यवस्था थी। विशाल पंडाल, उष्ण मंच और वृंदावन में थी एक व्यवस्था। तो इसलिए वो मंच के पीछे एक बड़ी सुंदर राधा कृष्ण चित्र लगाई हुई। तो वो स्वामी जो बहुत प्रसिद्ध है लेकिन बड़ा दूरता है, मंच पर आके बोले कि इस तस्वीर रखने का कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं आया हूं। और फिर सब ब्रजवासी उसको हटा दिए। ब्रजवासी तो अभी तक जानते हैं कि परम उपास्य है श्री श्री राधा कृष्ण। और अगर कोई साधारण व्यक्ति स्वामी सन्यासी होने के लिए अगर वो बोलते कि मैं राधा कृष्ण के समान या ऊपर है, वो बड़ा ढोंगी है। तो ऐसे ही बहुत व्यक्ति है जो धार्मिक कथा भावना का नाम है सब बकवास बोलते। तो सत्य क्या है? हरे कृष्ण, बैठो सुनो, तुम्हारा फायदा होगा। तो आध्यात्मिक समाधान क्या है? अगर हम ढोंगी के पास जाते हैं तो डबल ट्रबल होगा। हम अभी ट्रबल में है तो अगर हम ऐसे स्वामी का पोषण में दूरता के पास जाते हैं फिर डबल ट्रबल होगा। तो समाधान होना चाहिए, नहीं है कि आध्यात्मिक समाधान का नाम में हमारा भवबंधन और ज्यादा होगा। भौतिक समस्या क्या है? भवबंधन। भवबंधन का मतलब 84 लाख के जीव जाति में भ्रमण करने और सब शरीर धारण करके वो शरीर के साथ आत्म परिचय करना। अर्थात जब हम खुद का शरीर धारण करते हैं हम सोचते नहीं खुद हूं, और जब हम सांप का शरीर में है हम सोचते मैं सांप हूं। जब वृक्ष वनस्पति के रूप में चेतना बहुत कम होते हैं फिर भी चेतना है, संकुचित चेतना। और मानव शरीर जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होना चाहिए तो उसमें भी हम सोचते हैं कि इस शरीर में हूं। और ऐसे अज्ञान का कारण से गलबंधन हो, पुनर्जन्म हो, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो यही भवबंधन है। तो कैसे भवबंधन से मुक्त होना? तो भवबंधन का क्या कारण? अज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान विशाल है, लेकिन ज्ञान का सारांश यही है। चैतन्य महाप्रभु का वचन है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकार कि हम जीव है, हम शरीर नहीं है, शरीर स्थायी नहीं है, शरीर का पतन होगा, शरीर जीवित नहीं है। शरीर क्या है? वो कभी रसायन का विकार है, लेकिन शरीर का अंदर में कार का ड्राइवर जैसे, शरीर का अंदर में शरीरी आत्मा है, जीवात्मा। तो शरीर का पतन होगा, लेकिन जीव तो कभी भी नहीं मरते, जीव सनातन है। तो जीव का सनातन धर्म क्या है? कृष्ण दास। जीव बहुत ही सामान्य है और कृष्ण का मतलब भगवान, सर्वोत्तम भगवान। तो जीव कृष्ण का अंश, रमाई वंश जीवलोक जीव भूत सनातन मन शास्त्रानिंद्रियानी प्रकृति स्थानी दर्शति। जीव कृष्ण का अंश है और कृष्ण की सेवा करना जीव का सनातन धर्म या कर्तव्य है। लेकिन कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिमुख थे, माया तारे गए संसार दुख। भगवान कृष्ण को भूल करके जीव अनादि काल से बहिमुख थे, कृष्ण को भूल करते द्वेष करते हैं, मैं कृष्ण हूं, मैं भगवान हूं, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, गद्ध जीव ऐसे सोचते कि मैं ईश्वर हूं, मैं नियंत्रण हूं, मैं भोगी हूं, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है, सिद्ध हो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, सब कुछ जो मैं कहता हूं वो सही है, मैं बलवान हूं, मैं मेरा खुद का भाव है, मैं सुखी हूं, कोई मुझको कुछ नहीं बोल सकते। तो ये जीव की भ्रांति है, लेकिन इसका फल है मन शास्त्रान इंद्रियाणि। मन जो सब इंद्रियों का केंद्र है, मन से बद्ध जीव सदैव संघर्ष करते हैं इस भौतिक स्थिति में। तो अज्ञान का कारण ज्ञान क्या है? मैं जीव हूं, मैं सनातन हूं, मैं ईश्वरीय नहीं हूं, ईश्वरीय अस्थायी है, मैं स्थायी जीव हूं और मेरा स्थायी सनातन धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना और वो मेरा वास्तविक कल्याण, मेरा वास्तविक स्वार्थ। स्वार्थ हम सोच रहे हैं कि हमारा स्वार्थ है पैसा लाना, खुद को Varavanam. Nothing we do, swartha ke thing we Vishnu. And nahi jante ki hamara swarth hote hai. Swa-arth. Kya hai Krishna sevam. To kaise hamara swarth. Hum sochte acha hoga agar nahi bada hunga aur mere bahut noka honge. और सबको मैं आदेश दूंगा, ए आओ इधर आओ, ऐसे काम करो, जाओ वो काम करो मेरे लिए। अगर मेरे बहुत नौकर है मैं बड़ो हूंगा, मैं बड़ो हूंगा, मैं मैनेजर हूंगा, मैं मालिक हूंगा। तो कैसे नौकरी से हमारा स्वार्थ होता है। लेकिन कृष्ण सेवा साधारण नौकरी नहीं है। कृष्ण है भगवान सबके मालिक, लेकिन कृष्ण भी सबके हितैषी और भगवान कृष्ण प्रेम का अस्तर और इनकी सेवा में कोई हताशा नहीं होती। भगवान कृष्ण की सेवा में इनका रूप दर्शन करने से, इनका नाम बोलने से, इनका प्रसाद लेने से, इनके शुद्ध भक्तों की संगति करने से पूरा प्रेम सुख अनुभव होते हैं, क्योंकि वो ही जीव का धर्म। जब तक हम प्रयास करते हैं, किसी भी प्रयास जो भक्ति योग नहीं है, कृष्ण की सेवा से संयुक्त नहीं होते, तब तक जितने भी हम प्रयास करते हम केवल दुख और क्लेश मिलेंगे। तो यही जीवन का रहस्य है। भौतिक समस्याओं स्वाभाविक है, क्योंकि भौतिक स्थिति का स्वभाव है दुखमय, और आध्यात्मिक समाधान एक ही समाधान है। भौतिक समस्याओं के लिए कोई भौतिक समाधान नहीं है। समाधान हो सकते हैं, लेकिन अस्थायी समाधान। जैसे कि अगर बीमार हो डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं और उससे तबीयत थोड़ी अच्छी होती है, तो वो भी समाधान है। और सिर दर्द होते हैं तो थोड़ा बाम लगाना है या एस्पिरिन लेना है, अच्छा होता है, तो समाधान है। लेकिन वो पूरे समाधान नहीं, क्योंकि मृत्यु होगा, तो मृत्यु के लिए कोई एस्पिरिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। मृत्यु से बचाने के लिए एक ही उपाय है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक समाधान से पुनर्जन्म नहीं होते, वो ही एक ही समाधान, उसके अलावा कोई दूसरा समाधान नहीं है। तो आध्यात्मिक समाधान ही समाधान है, लेकिन वो समाधान भगवान कृष्ण की कृपा से बहुत सारा है, क्योंकि जीव का स्वभाव है अध्यात्म। हम आध्यात्मिक है, हम भौतिक नहीं है। हम भौतिक स्थिति में है, लेकिन ये स्थिति जीव के लिए अस्वाभाविक है। हमारा स्वभाव है भगवान जैसे सच्चित आनंदमय, भगवान विशाल विभु और जीव अनु, लेकिन गुण नहीं, भगवान और जीव का एक ही स्वभाव है सच्चित आनंदमय। हम जीव है, स्कूल में हम सीखते हैं कि बहुत दिन के पहले दुनिया में बहुत बंदर थे और एक बंदर का मनुष्य लड़का था पहचान, और ऐसे धीरे धीरे बंदर जाति से मनुष्य जाति आए हैं। तो ये आधुनिक शिक्षा है, साइंटिफिक, लेकिन साइंटिफिक नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। और भी बहुत है कि पूरा जगत शून्य से आया है, तो कुछ नहीं था, फिर बिग बैंग था, महान विश्व था, और उसके बाद पूरा विश्व तो ऐसे आ जाए, और इस विश्व में ऐसे कुछ बंदर थे और ऐसे बिना कारण से चार्ल्स डार्विन इत्यादि आया है बंदर से, बिना कारण से। तो यही साइंस नहीं है। साइंस का मतलब कारण स्वीकार करना, साइंस का मतलब कारण निर्णय करना। तो कारण क्या है या कौन है? कारण है भगवान। इस भौतिक जगत का कारण है, कारण है भगवान, और इनकी सेवा करना जीव, जो रसायन का विकार नहीं, रसायन से थोड़ा पृथक है। भगवान की आध्यात्मिक सेवा जीव का धारणा है। तो वो सेवा कैसे करना है, बहुत सरल है, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है और जीव भी आध्यात्मिक है। तो इसलिए जीव और भगवान में स्वाभाविक संबंध है। अनादि काल से हम जो धर्म जीव है, हम भगवान को भ्रू किया है, उपेक्षा किया है, भिन्न किए हैं, तो फिर भी भगवान दयालु है और भगवान हमको नहीं भूलते, हमको उपेक्षा नहीं करते, हमको भिन्न नहीं करते हैं। भगवान सदैव प्रस्तुत है हमारी भक्ति ग्रहण करने। तो वो स्वाभाविक संबंध जो भगवान और जीव में है, तो कैसे पुनर्स्थापित करना है, बहुत सारा है। तो पहले एक असहाय शिशु जैसे माँ के लिए रोते हैं, तो उस प्रकार भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे। आप सब सब बोले इसका हरि कृष्ण मंत्र, इसका सब बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। यही भक्ति का आरंभ है। जीवादो अथ श्री कृष्ण नाम आदि नवभेद ग्राह्य इंद्रियाय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरते हैं। कृष्ण नाम कोई साधारण शब्द नहीं, आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक शब्द को कैसे समझ आते कि असाधारण शब्द। तो एक उदाहरण है, आप प्रयास कर सकते हैं, हम अनुमोदन नहीं करते, लेकिन एक उदाहरण है, बार बार कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोल तो या कोई भी शब्द, ओके शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख खान या ऐश्वर्या राय। तो बार बार बोलने से आनंद आते है क्या? क्या और उग जाते शाहरुख मत बोलो शाहरुख खान लेकिन हरे कृष्ण बोलने से जितने भी बोल इतना सा आनंद आते क्यों? क्योंकि ये शब्द कोई भौतिक ध्वनि नहीं है। गौरव प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन ये शब्द सिद्ध गोलोक से आते हैं। ये गोलोक नाम है और ये नाम बोलने से हमारे डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं गोलोक से। तो कृष्ण नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि सब सच्चिदानंदमय है। भौतिक त्रिगुण सत्व रज तम से अतीत है। तो सामान्य भौतिक बुद्धि से कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीला समझ नहीं आते, समझना संभव नहीं। लेकिन जीवादो कृष्ण नाम बोलने से आध्यात्मिक साक्षात्कार का आरंभ होते और विशेषकर वो कृष्ण नाम सेवा भाव से बोलना चाहिए कि कृष्ण भगवान संतुष्ट होते हैं और सब कुछ उनके नाम रूप गुण मिलन सब कुछ प्रकट होते हैं कृष्ण की कृपा से। तो भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ की कामनाएं नहीं है, जिसमें मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती है। शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब जिसमें एक ही उद्देश्य है कि हम सब कुछ करते हैं सब कुछ बोलते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्न करते हैं। तो ये बहुत महान विषय है। कृष्ण कौन है, कृष्ण भक्ति क्या है, जीव का क्या धर्म है और क्रॉ युग में इस विषय के बारे में सब कुछ बोलना संभव नहीं है, क्योंकि कृष्णा अनंत असीम अपर्याप्त है। लेकिन यही समझना चाहिए कृष्ण तत्व ज्ञान और भगवत तत्व ज्ञान का सार है कि हम जीव है, हम शरीर नहीं है, हम सनातन है। मृत्यु का समय केवल शरीर का अंत होता है, लेकिन जीव कभी भी नहीं मरते। और जीव का सनातन कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना, और उससे जीव का परम और वास्तव में एक ही कल्याण होता है। तो यही समाधान है कृष्ण के चरण में पूर्ण शरण। और जब तक हम नहीं करते तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशम, इस संसार चक्रमण चलेगा। इसलिए बुद्धिमान लोग कृष्ण अनुसंधान करते, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। कृष्ण सर्वव्यापी है, लेकिन कैसे कृष्ण को पहचानना है, कैसे कृष्ण प्राप्ति होती है। कृष्ण सर्वव्यापी है और वे उनका धाम में भी लीला विलास करते, गोलोक एवं सत्ता के लाभ में भूलते। भगवान कृष्ण गोलोक धाम में लीला विलास करते हैं और सबके हृदय में भी विराजमान होते हैं, लेकिन हम कृष्ण को नहीं देखते। तो कैसे कृष्ण को देखना है सेवा भाव से, तो कैसे भक्ति करना है जिससे पूरा आध्यात्मिक विकास हो, जिससे सभी भौतिक समस्याओं खलास हो। तो ये विषय सीखने के लिए शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति करनी चाहिए और सब वैष्णव साहित्य शास्त्र विशेषकर भगवद्गीता यथारूप श्रीमद् भागवत भक्ति रसामृत सिंधु श्री चैतन्य चरितामृत इत्यादि अध्ययन करना चाहिए। तो आप जरा सर इस विषय का सारांश समझ लीजिए और स्वीकार कीजिए कि भौतिक समस्याओं का एक ही समाधान है आध्यात्मिक समाधान, और आध्यात्मिक समाधान का मतलब श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना, अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति पालन करना, जिसका आरंभ है हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करना शुद्ध कृष्ण भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार। हरे कृष्ण। Mike below, yeah. हरे कृष्ण, किसी के कुछ प्रश्न है, कुछ संशय है तो महाराज से अभी अनुरोध पूछ सकते हैं, महाराज उसका जवाब आपको दे देंगे। संकोच हो गए, कोई प्रश्न पूछना हो इस विषय के बारे में या कोई अन्य विषय हो वो भी पूछ सकते हैं। और कुछ अन्य विषय नहीं है, मतलब जो आध्यात्मिक दर्शन के बारे में है तो जिसको भी पूछ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर का बैटिंग एवरेज के बारे में मत पूछे। क्या बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? क्या गुरु? बिना गुरु से कैन वी गेट नॉलेज? बिना गुरु से ज्ञान प्राप्त होते हैं क्या? नहीं, लेकिन जो हमको ज्ञान देते हैं वही गुरु है। औपचारिक रूप से या ऐसे अगर कोई हमको ज्ञान देते हैं तो वही गुरु है। लेकिन जो हमको सिस्टमैटिकली क्या बोलते आप पॉइंट बाय पॉइंट हमको ज्ञान देते हैं, युक्ति युक्त ज्ञान देते हैं, तो वे ही शिक्षा गुरु। गुरु का मतलब गुरु का मुख्य कर्तव्य यानी शिक्षा है। आजकल हिंदू समुदाय में ये बहुत धारणा है कि खाली दीक्षा लेना, ऐसे ही कहीं तथाकथित गुरु है जो विराट पंडाल का आयोजन में प्रवचन के बाद कहते कि अगर कोई दीक्षा लेना चाहते है तो अभी आ जाओ और जाओ जैसे सबको दीक्षा ले, तो खाली तुम दीक्षित हो मैं आशीर्वाद देता हूं तो उससे क्या फायदा होते? कुछ नहीं। दीक्षा का मतलब ऐसा विधान जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं। दिव्यम ज्ञान में तो पूर्व पापस्य संशयम्, दिव्य ज्ञान क्षयम्, पाप का क्षय होते हैं। तो दीक्षित होने से अधिकार मिलते हैं शिक्षा में। अज्ञान चिन्हस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का मतलब जिनके द्वारा अज्ञान हटाना है, कैसे ज्ञान देने से, तो ऐसा नहीं है कि गुरु शिष्य का सिर पर हाथ लगाते हैं तो वो शिष्य का इलेक्ट्रिक शॉक होते हैं, फिर थोड़ा समय मूर्छित होते हैं, फिर उठ जाते हैं, बोलते हैं अभी पूरा ज्ञान न हो, तो नहीं है। श्रवण करने चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। तो प्रश्न है कि शिक्षा शिक्षक के बिना संभव नहीं होते, गुरु का मतलब शिक्षक, लेकिन साधारण शिक्षक नहीं है, भगवत प्रेरित शिक्षा उत्तम शिक्षा देते हैं। क्या श्रीमद् भागवत अपने आप में गुरु नहीं है? श्रीमद् भागवत क्या गुरु है? श्रीमद् भागवत ही गुरु नहीं है, श्रीमद् भागवत है ग्रंथ शास्त्र, और गुरु का कर्तव्य है शास्त्र वाणी के अनुसार शिक्षा देने, शास्त्रार्थ व्यक्त करने। तो श्रीमद् भागवत में लेके तस्मात् गुरु प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, गुरु के पास तस्मात् गुरु प्रपद्ये, और श्रीमद् भागवत ने ब्रह्मचारी गुरु को वासन दंत गुरु हितम, गुरु शब्द है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक में ऐसा कोई लेख नहीं है कि केवल इस शास्त्र पढ़ो और गुरु का कोई आवश्यकता नहीं है। व्यासदेव श्रीमद् भागवत के लेखक के और व्यास भी लीला में हताशात है, परंतु गुरु वाणी नारद मुनि की वाणी सुनने से व्यासदेव इनके आदेश प्राप्त करके श्रीमद् भागवत रचना कार्य शुरू किए, और श्रीमद् भागवत के बहुत टीका करता है, बहुत आचार्य है जो श्रीमद् भागवत पर टीका की। तो श्रीमद् भागवत पहले और प्रधान भाषा का है श्रीधर स्वामी, और श्रीधर कांत स्वामी के अनुसार श्रीपाद मध्वाचार्य गिर राघव आचार्य सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी विश्वनाथ चंद्र ठाकुर इत्यादि बहुत से आचार्यों ठीक बनाए, लेकिन ये महान महान आध्यात्मिक अध्यापक है, और कोई नहीं बोलते कि केवल शास्त्र को गुरु बना, शास्त्र का उपदेश पालन करना चाहिए गुरु का मार्गदर्शन के अनुसार। अगर हम प्रयास करते हैं बिना मार्गदर्शन से शास्त्र समझना तो वो संभव नहीं है। भगवान कृष्ण अब देखिए अर्जुन जैसे महान व्यक्ति स्वयं कृष्ण का उपदेश सुनने से पहले विभ्रमित हुए, तदेकं वद निश्चित येन श्रेयो हमाप्नुयाम। तो कृष्ण की पहले वाणी सुनने से अर्जुन विभ्रमित थे, सोचे कि कृष्ण विरोधी वाक्य बोलते, तो इसलिए अर्जुन बोलते समेत एक एक वचन बोलो, लेकिन कृष्ण बोले कि मैं एक दो वचन नहीं बोलते। सांख्य योग पृथक बाल थव गंदी नव जंती विपस्त थव जंती न विपस्त। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बोलते कि सांख्य योग और काम योग अलग है तो पंडित नहीं। तो अर्जुन भी पहले कृष्णा से सुनने से तो सब कुछ नहीं समझ, इसलिए कृष्णा बार बार अर्जुन को समझाए। तो अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे हम क्या बिना गुरु से समझ सकते? कृष्ण कहते हैं भगवद गीता थर्ड बुद्धि परिपात उपदेशान ज्ञान तत्व दर्शन, कैसे ज्ञान प्राप्त होते तत्व दर्शन के पास चलना है और उनसे दीक्षा लेना चाहिए, कैसे जाना है परिपात करना नम्र स्वभाव से कृष्ण और सेवा करनी। अगर हम सोचते हैं कि मैं स्वयं शास्त्र पढ़ूंगा गुरु का कोई आवश्यकता नहीं है, वो क्या है? वो दम्भ नहीं, वो दम्भ है अहंकार। लेकिन अहंकार करना ही आध्यात्मिक जीवन है, इसलिए गुरु सेवा करना चाहिए। तो भगवत गीता में आप श्रीमद् भागवत के बारे में बोलते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का ज्ञान उत्तम है, उसका वो श्रीमद् भागवत का ज्ञान की वृत्ति है भगवत गीता, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान वो भी बहुत जटिल है और समझ में इतना सारा नहीं है। किम कारण किम कारण थी कवियों की अर्थ होता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या कारण है अकारण है, पंडित जन भी विद्वान भी मोहित होते हैं इसी विषय में। तो हम जो साधन व्यक्ति है हम अगर सोचते कि हम स्वयं भगवद गीता पढ़ने से सब कुछ समझ में देते तो क्या है दम्भ और मूर्त। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति खुद को गुरु बनाते हैं उसका शिष्य बड़ा मूर्त होता। मेरा गुरु नहीं हूं जो ऐसा बोलते हैं उसका शिष्य बड़ा मूर्त, वो खुश करते वो गुरु गुरु कितना शिष्य तो है और वो गुरु कौन वो है नहीं उनको देखा है किसने पूछा उनको देखा नहीं। और क्या इस टॉपिक का भी है जैसे प्रभुपाद की कृष्णा बुक में कि माँ विष्णु वॉज सो इक्वल टू श्री कृष्णा, तो वाय श्रीमद् भागवत में एक लीला है जिसमें महाविष्णु बहुत बहुत उत्साही है भगवान कृष्ण का दर्शन के लिए। क्यों क्यों कृष्ण का मतलब सबको आकर्षण देते हैं और इनके सब अवतार कला महाविष्णु राम नृसिंह वराह कुर्म इत्यादि इनसे अभिन्न होने के भी बहुत उत्साही होते हैं कृष्ण का दर्शन के लिए। क्यों महाविष्णु भगवान कृष्ण भी बहुत उत्साही है इनका खुद का दर्शन के लिए और बहुत उत्साही होते हैं कृष्ण सेवा करना कृष्ण भक्ति करना। तो इसमें भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप में आते हैं तो कृष्ण माधुरी आस्वादन करने के लिए। कृष्णा का मतलब बहुत ही माधुर है, तो वो माधुरी का स्वाद करते हैं कृष्ण के सभी भक्त, तो कृष्ण भी उत्साही होते हैं कृष्ण की माधुरी स्वाद करने, तो इसलिए कृष्ण भक्त रूप में आते हैं।